फिर प्रकारांतर से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे वायु के सहाय से अग्नि अद्भुत कर्मों को करता है, वैसे धार्मिक विद्वान के सहाय से मनुष्य बड़े-बड़े उत्तम काम कर सकते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो पुरुषार्थी जन डाकू आदि दुष्टों का निवारण कर श्रेष्ठों की रक्षा के निमित्त इकट्ठे करें, वे जगत के बीच ऐश्वर्य को पाते हैं। अब दान देने के कर्म का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुमको उत्तम विद्वानों के लिए अभिष्ट दक्षिणा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देनी चाहिए, जिससे देने और लेने वाले फलयुक्त हों। इस सूक्त में विद्वान, सूर्य, परमेश्वर और राज्य दात्र कर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 15वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 16वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में बिजली के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि और विभाग आदि कर्मों का करने वाला बिजली रूप अग्नि युक्त के साथ संयुक्त किया हुआ बहुत ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे सत्पुरुषों की प्रशंसा सबकी श्रेष्ठता के लिए कल्पित की जाती है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में है, उतना समस्त बिजली के बिना नहीं है। उसको प्रयत्न से तुम लोग जानो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से युक्त शस्त्र अस्त्र आदि पदार्थों को सिद्ध करते हैं, वे तिरस्कार को नहीं पहुंचते, और जो लोग आकाश, समुद्र और पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं, वे सुख से मार्ग के पार होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रथम से अपनी बुद्धि को उन्नत देकर विद्वानों का सत्कार करते हैं, वे सब जगत में सत्कार युक्त होते हैं। अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे मेघ सूर्य से उत्पन्न होकर पुष्कल अन्न का निमित्त होता और सब प्राणियों को तृप्त करता है, वैसे विद्वानों को होना चाहिए। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जिनके सब कामों की सिद्धि कराने वाले साधनोपसाधन दृढ़ व प्रशंसित काम हैं, वे कामों के साधन कराने को पीड़ित नहीं होते। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो नौकाओं से समुद्र में, रथों से पृथ्वी पर और विमानों से आकाश में युद्ध करते हैं, वे सदा ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो और प्राणियों को पीड़ा से निवृत्त करते हैं, वे आप भी पीड़ा से निवृत्त होते हैं। जैसे क्रियमाण पत्नी के साथ पति आनंदित होता है, वैसे सज्जन के साथ सब आनंदित होते हैं। भावार्थ, जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते, सत्य उपदेश करते हैं, वे यशस्वी होते हैं। इस सूक्त में बिजली, विद्वान, सूर्य और फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 16वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलों के धारण करने को सूर्य मंडल बनाया, उसका सदा ध्यान किया करो। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो जगदीश्वर धारण करने वालों का धारण करता, बलवानों का बलवान, बड़ों का बड़ा, पूज्यों का पूज्य है, उसकी सब उपासना करें। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो इस संसार में सबके बल पराक्रम को बढ़ाने वाले साधनों को साधन युक्त अलग अलग वा मिलकर प्रयत्न करते हैं, वे अन्नादि ऐश्वर्य युक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिस जगदीश्वर ने प्रकाश के लिए सूर्य, भोजनों के लिए औषधि, पीने के लिए जल रसों को, निवास के लिए भूमि और कर्म करने के लिए शरीर आदि बनाए हैं, वह पिता के तुल्य सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने निकट के लोकों को धारण करता, वैसे परमेश्वर सूर्यादि समस्त जगत को धारण करता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न कर, जल को उत्पन्न कर, सबका सुख सिद्ध करता है, वैसे अध्यापक व पिता समस्त सुंदर शिक्षाओं से संतान को सुभूषित कर निरंतर सुखी करें। अब विदुषी के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो कन्या विद्या को पढ़कर गृहाश्रम को प्राप्त हों, वे सत्कार करने योग्यों को सत्कार कर और तिरस्कार करने योग्यों का तिरस्कार कर पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को बढ़ावें। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे मित्र मित्रों की स्तुति करते हैं, वैसे पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की प्रशंसा करें और एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य की उन्नति करें। फिर विदुषी के गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, जो धर्मात्मा विदुषी व पंडितानी स्त्रियां हों, उनसे सब कन्याओं को सुंदर शिक्षा दिलाओ, जिससे कार्य विनाश न हो। इस सूक्त में विद्वान और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 17वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 18वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में यान विषय को कहते हैं। जो मनुष्य यान से आने जाने को चाहें, वे निर्विघ्न गति वाले हों। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ विद्वान जन और बिजली रूप अग्नि को रथों में अच्छे प्रकार युक्त करें तो यह समस्त यानों को सब गतियां चलाता और विजय का हेतु होता है। भावार्थ जो बिजली रथ को सिद्ध नहीं करते हैं, वे सर्वत्र न आप रम सकते हैं न दूसरों को रमा सकते हैं। भावार्थ जो अनेक अग्नि आदि पदार्थों से उत्पन्न किए हुए यंत्रों से चलाए हुए यानों में स्थिर होकर जाते आते हैं, वे स्तुति के साथ प्रकट होते हैं। जो धार्मिकों के साथ विरोध नहीं करते, वे विजयी होते हैं। भावार्थ जैसे 20, 30, 40, 60, 70 बलवान घोड़े एक साथ जोड़कर यान को शीघ्र चलाते हैं, उससे अधिक वेग से अग्नि आदि पदार्थ यान को ले जाते हैं। भावार्थ जो औषधियों के सेवन और सुंदर पथ्य से निरोगता से आनंदित होते हुए 100 प्रकार के यानों और यंत्रों को बनाते हैं, वे नीचे ऊपर जा सकते हैं। अब पदार्थों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सब सज्जनों को सबके प्रति ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे पदार्थ हैं वे आपके सुख के लिए हों। जैसे तुम लोग हम लोगों को आनंदित करो, वैसे हम लोग तुमको आनंदित करें। अब ईश्वर और विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो सत्य प्रेम से जगदीश्वर व आप्त विद्वानों को प्राप्त होने और सेवन करने की कामना करते हैं और उसके विरोध की इच्छा नहीं चाहते हैं, वे विद्वान होकर ज्येष्ठ होते हैं, अर्थात अति प्रशंसित होते हैं। अब ईश्वर और उपदेशकों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ जो ईश्वर और आप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्य को प्राप्त होती है, वह शोक रूपी समुद्र से अलग करती है और बहुत ऐश्वर्य का भी अभिमान नहीं कराती है। यहाँ यान पदार्थ ईश्वर विद्वान व उपदेशकों के बोध का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 19वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं। भावार्थ विद्वान जन जिससे बढ़े हुए विद्या को धारण करते हैं, उसमें हम लोग भी बैठें, इस विज्ञान को स्वीकार करें। अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे पक्षी आते जाते हैं, वैसे रात दिन वर्तमान हैं। जैसे सूर्य इस जगत का आनंद देने वाला है, वैसे सज्जनों को वर्तना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य बिजली के समान वेग और आकर्षण युक्त शत्रुओं के हनने और विद्यादि शुभ गुणों का प्रचार करने वाले हैं, अन्याय और अंधकार का विनाश करने वाले, संसार का सुख सिद्ध करते हैं, वे सर्वत्र पूज्य होते हैं। अब दाता के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अपरिमित धन को इकट्ठा करते और जगत के उपकारी सुपात्रों के लिए देते हैं, वे निरंतर ईर्ष्या व ईप्सा करने योग्य नहीं हैं। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश की नहीं इच्छा करते किंतु सबके ऐश्वर्य को बढ़वाते हैं, वे सूर्य के समान उपकार करने वाले होते हैं।